Birinci olarak bu soruyu Allah müstahan çok çok açıkladık ama arkadaşların dikkatli olması gerekir. Çünkü bundan sonra tekrarlanan sorulara cevap vermemeye çalışacağım. Bana kızmayın. Tayyip, Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Diyoruz ki arkadaşlar, kerahat vakitleri Ukbete İbni Amir el-Cüheni'den gelmiştir Müslim'de. Demiştir ki üç vakitler Peygamber Efendimiz bu vakitlerde namaz kılmayı ne bize yasaklamıştır. Birincisi olarak, yani güneş doğduğu zaman ne zamana kadar? Kayda Rumh, yani bir mızrak, gölge bir mızrak geldiği şeklinde. Bu yaklaşık olarak arkadaşlar 25-30 dakika alıyor. Vahine yekumu kaimat zahira, yani ikinci olarak da ikinci hine yekumu kaimat zahira hatta temelis şems. Yani öğle namazından önce 10 dakika 10 dakika. Ve hine tadifu şems lil gurub hatta nagrib. Yani güneş batmadan önce. Bu da 15 dakika 10 dakika kadar vakit. Yani maghrib namazı okunmadan önce diyoruz.